եպիսկոպոսի անցած ամրանից է ձեր ղեկավարած արշավախումբը սկսել Քարինտակի Քարանձավի պեղումները։ Ինչու է գրավել այդ Քարանձավը մարդաբան հնեաբանների ուշադրությունը և ինչու է այն առանձնանում։ Այս Քարանձավը շատ լավ պահպանված է առաջի հերթին։ Երկրորդ պահպանված է այն իմաստով, որ նա պարունակում է բավականին հարուստ նյութ։ Այսինքն խաթարված չի, հարուստ նյութ է պարունակում և ամենակարևորը մեզ համար մարդաբանների, գենետիկայի մասնագետների, որ ԴՆԹ-ի պահպանվածության մակարդակը շատ բարձր է, պահպանման մակարդակը շատ բարձր է։ Ի տարբերություն Ազոխի քարանձավը ունի իր առավելությունները, Ազոխի քարանձավը եզակի, Ազոխի քարանձավի նմուշները, ամենանոր նմուշները 100 000 տարվա վաղեմությունն են, ամենահինը մոտարապես 354 000 տարվա։ Այսինքն մեկը մյուսին լրացնում են։ Այստեղ ինձ որպես մարդաբան և գենետիկայի մասնագետ ավելի շատ հետաքրքրում է հենց ԴՆԹ-ի պահպանվածության մակարդակը, որը շատ բարձր է և արդեն ունենք պատասխաններ ունենք, այո, որ մոտարապես 1 ամիս մի 40 օր առաջ է լույս տեսել եւ բավականին մեծ աղմուկ առաջացրեց եւ մասնագետների կողմից եւ թշնամիների կողմից։ Ինչ է պարզվել։ Նայեք ինչն է պարզվել։ Մենք հրատարակեցինք մի հոդված մեր գործընկերների հետ եւ Ռուսաստանից եւ Դանիայից, մի հոդված, որտեղ փորձում ենք ուսումնասիրել մեր գենոֆոնդի շարունակականությունը, այսինքն որտեղից է սկիզբ առնում մեր գենոֆոնդը, եւ մենք կարող ենք որ դետից մենք կարող ենք համարել մեր ակունքները, պատկանելության այդ հարցին պատասխանելը։ Այսինքն հայ էթնոսը երբ է սկսնավորվել։ Նայեք, էթնոսի հարցը չի, էթնոսը սկսում է ձևավորվել ավելի ուշ, բայց էթնոսից առաջ սկսում է մեկուսանալ ինչ-որ մի բազմություն, մի խումբ, որը հետո արդեն սկսում է ձևավորվել որպես առանձին մի համայնք, որը առանձնանում է իր լեզվով, իր մշակույթով, իր ինչու՞ չէ նաև, ասենք, պետականությամբ, ինչու՞ չէ նաև սովորություններով, որոնք արդեն սկսում են աստիճանաբար տարբերվել, նիստուկացով տարբերվում են արդեն հարևաններից, իսկ եթե այդ բոլոր ընթացքները տևում են 100 ամյակներ, պարզ է, որ մենք արդեն ձեռք ենք բերում առանձին լեզու, պատմամշակութային առանձնահատկություններ, առանձին ինքնություն։ Չէ որ ինքնությունն է թույլ տալիս քեզ ճանաչել որպես հայ կամ որպես վրացի եւ այլը եւ այլը, եւ այն խոչընդոտների մի շարանն է, որի շնորհիվ մենք արդեն սկսում ենք մեկուսանալ։ Մեկուսացումը շատ ակնհայտ լավ երևում է լեզվի միջոցով։ Չէ որ սկզբից ընդհանուր հնդեվրոպական լեզու եղել եւ տրոհման արդյունքում մենք ստացել ենք դա։ Նույնիսկ նույն հայերենի մակարդակում կան բարբարներ, որոնք էլ մեկուսացման ճանապարհով են առաջացել, Արցախի բարբարը, Արարատի բարբարը եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է հաշվի առնենք այդ հանգամանքը, երբ է սկսել առանձնանալ մեր գենոֆոնդը։ Բայց այն հարցը, որի պատասխանը մենք ակնկալում ենք, մի քիչ ուրիշ հարց է։ Այդ հարցը հետևյալն է. արդյոք մենք բնիկ ենք, թե ոչ։ Քարինտակի Քարանձավի գտնված նմուշը, երբ ուղարկել եք հետազոտության, ԴՆԹ-ի անջատման, պետք է տրվեր այդ հարցի պատասխանը։ Այդ հարցի պատասխանն է։ Բնիկ ենք, թե ոչ։ Այո, բնիկը ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է հետևյալը, որ այստեղ ապրող ժողովուրդները, որոնք հետագայում միացել են, մի մասը կազմել, ասենք, մեր հարևանները, անունները չտանք տարբեր, մի մասն էլ արդեն հայ համայնքն է կազմել։ Բայց չէ որ մենք նրանց շարունակությունն ենք արդյոք։ Այո, նայեք ինչ ստացվեց, ստացվեց հետևյալը։ Մեր տվյալները հետևյալն են։ Քարինտակում հայտնաբերած ատամը պարունակում էր ԴՆԹ։ Մենք այդ ատամը ուսումնասիրեցինք երկու ձևով։ Առաջինը թվագրեցինք, այսինքն ռադիոկարբոն միջոցով թվագրեցինք եւ ստացանք մոտավորապես 7000 տարվա վաղեմություն ունի։ 7000 տարին բավականին խորը ժամանակ է, մեծ թիվ է, եւ այդ ժամանակ դժվար է խոսել եւ երիտե անհիմն է խոսել հայ ժողովրդի առանձնացման մասին, ակունքների մասին։ Ակունքներ կան, բայց այդ ակունքները, այդ արմատները կենսաբանական են, գենետիկական են։ Այն առումով արդյոք իրենց հայ են զգացել։ Այո, իհարկե ոչ։ Այսօրվա մեր տվյալները, մեր գիտելիքների հիման վրա, այդ շրջանակները մենք ասում ենք ոչ, եկեք զուսպ լինենք, եկեք լինենք չափավոր մեր եզրակացություններում, մենք կորցնելու բան չունենք։ Եթե մենք վաղը մի օրը կարողանանք ավելի ընդարձակենք, ավելի մեծացնենք, շատ լավ է։ Չէ, դա էլ է բավական մեզ համար։ Մենք վերցրեցինք միայն մայրական տոհմակցերը, քանի որ նմուշների հետ էր կապված և նմուշներից ավելի հեշտ է հանել այն մասը գենետիկական, որը վերաբերում է մայրական տոհմակցերի։ Հետագայում մենք պլանավորում ենք նույնը կատարել նաև հայրական և ընդհանուր, և կամփոփենք, շուտ կարծում եմ մի տարվա ընթացքում արդեն մենք կամփոփենք դրա։ Բայց ինչ մենք ստացանք, ստացանք հետևյալը։ Ունեինք երկու նմուշ Արցախից, մեկը Շուշվա շրջակայքից, Մյուսը էլի մոտ էր, դա մեր Վարանձավնա։ 2 նմուշ ցեղից եւ 50 նմուշ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Եվ այդ նմուշները բավականին երկար ծածկույթ ապահովեցին ժամանակի առումով 7500 նույնիսկ տարի միջև մեր օրերը։ Մենք ունենք եւ այդ նյութը, որը պեղաստվյալներից էին առանձնացել ԴՆԹ-ն, եւ ունենք ժամանակակիցը։ Եվ Արցախից, եւ Արարատյան դաշտավայրից, եւ նաեւ Կարինի շրջանից, այսինքն Էրզրումի շրջանից։ Մենք ստացանք մի արդյունք, որը դիպուկ, շատ կտրուկ, շատ ամուր ձևով, սա ոչ պատվիրված է, ոչ ճնշման տակ է կատարվել, սա կատարվել է համատեղ Դանիայի մեր գործընկերների և Ռուսաստանի գործընկերների հետ միասին։ Ոչ ոք, նույնիսկ մեր թշնամիները չունեն որևէ մի պատճառ, որևէ մի առիթ մեզ մեղադրեն, որ սա պատվիրված աշխատանք է։ Սա մաքուր գիտական աշխատանք է, որը պետք է ուղղակի օգտագործվի ոչ միայն գիտության մեջ, այլ նաև մեր դիվանագիտության մեջ, մեր պատմագիտության մեջ։ Պարզվեց հետևյալը, որ առնվազն 8000 տարի մեր ամենաներքևի կետը 7500-ն է։ Դա նշանակում է, որ այստեղից է բխում, այստեղից է գալիս մեր ակունքները, մայրագծայինը, այսինքն կանայք, որոնք որստեղ ապրել են, դա ձեր տատիկի չի փոխվել, եւ այդ հոդվածը, որ լույս է տեսել, հոդվածը վերնագիրի մոտարապես հետեւյալն է, որ առնվազն նեոլիթյան ժամանակաշրջանից մեր մայրական տոհմագիծը, գենոֆոնդը փոփոխության համարյա չի ենթարկվել, այսինքն մենք ստեղ կայուն բնիկ ենք, եւ սա բավականին մեծ հարված է այն թշնամիներին, որոնք մեզ համարում են ոչ բնիկ։ Եվ այստեղ մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, որ ոչ միայն մեր թշնամիներն են ասում, որ մենք երկորներ ենք, կան նաև հայ գիտնականներ արտասահմանում, կան նաև արտասահմանյան գիտնականներ, մեղմ ասած անհիմն կամ ոչ այդքան էլ վստահելի աղբյուրների, օգտվելով այդ աղբյուրներից, պնդում են առ այսօր, որ հայերը եկորներ են։ Ոչ, գուցե ինչ-որ մի խումբ եկել, ինչ-որ մի բան ապարտադրել եւ այլ եւ այլ, բայց գենետիկորեն մենք եկորներ չենք, գենետիկորեն մենք բնիկ ժողովուրդ ենք, եւ մեր հաջորդ հրատարակումները, որը լույս կտեսնի արդեն ասած է եկող տարի, այնտեղ ավելի կամրապնդենք այս եզրակացությունը։ Դա շատ կարևոր է։ Կա նաև մի հանգամանք, մենք պետք է նաև հասկանանք հետևյալը։ 7000 տարի առաջ այստեղ ապրել է մի բազմություն, չեմ ասում ժողովուրդ, բայց այստեղ ապրել են մարդիկ, ժողովուրդներ, այսինքն լեզվի մարդկանց խմբեր, մարդկանց խմբեր են ապրել, որոնք եղել են նախնիներ ոչ միայն հայերի, այլ նաև մեր հարակից ժողովուրդների, չէ՞ որ նրանք էլ են գաղտել, արտագաղտաներ գաղտա եղել, տարբեր ձևի շարժին, բայց ինչ-որ մի սահմանափակ տարածքում, եւ այդ սահմանափակ տարածքից մարդի նախնիները եւ մեր նախնիներն են, եւ մեր հարևանների նախնիներն են, բայց չէ՞ որ մենք առանձնացել ենք, մյուս տվյալները, որ էլի լույս է տեսել, արդեն առանձին այս հոդվածից, պնդում է հետևյալը, որ հայկական գենոֆոնդը սկսել է առանձնանալ մոտավորապես 4500 տարի առաջ։ Դա շատ կարևոր է, դա արդեն գիտենք, անցյալ տարի դա լույս տեսավ։ 5000 տարի առաջ, 5000 տարի առաջ մոտավորապես դա պլյուս մինուս մենք ունենք նաև լեզվի առանձնացումը, հայերենի առանձնացումը ըստ վերջին տվյալների, այսինքն մեր լեզուն էլ է գործել որպես խոչընդոտ, որպես պատնեշ շփվելու մյուս օտարացի այլ խմբերի հետ, այսինքն օտարացին գենետիկական ազդեցությունը մեզ մոտ սկսել է կտրուկ նվազել այն պահից, երբ որ մենք ունեցել ենք լեզու, ինչու՞ չէ, գուցե պետականություն, այսինքն մենք ստենք մոտենում ենք նաև, չեմ ուզում ես այսպես առասպելները օգտագործեմ հիմնավորելու համար մեր արդյունքները, բայց ինչու՞ չէ, երբ որ մենք կարդում ենք Մովսես Խորենացու պատմությունը, այնտեղ կա նաև այսպիսի մի ակնարկ, որ մենք ունեցել ենք նաև պետականություն մոտավորապես 3-րդ հազարամյակում ենք ունեցել մեր քաղաքությունից առաջ։ Ցանկացած առասպելի մեջ կա ինչ-որ մի կորիզ, այդ կորիզը մենք պետք է կարողանանք առանձնացնենք և մաքուր ձևով ներկայացնենք։ Հիմա մենք գտնում ենք այդ ճանապարհին, մի բանը կարելի է հերքել, մի բանը կարելի է ամրապնդել, մի բանը կարելի է կասկածի տակ գնել, բայց դա գիտության զարգացման ընթացքն է։ Այսինքն մարդաբանական հետազոտությունները, եթե զուգակցվեն պատմաբանական, լեզվաբանական և այլ հետազոտությունների հետ, վերջնականապես կարելի է ինչ-որ մի ընդհանուր պատկեր ստանալ։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար, ինչու՞, մենք արդեն ունենք շատ լավ օրինակ, արդյունավետ համագործակցության օրինակ, այս աշխատանքները, որ մենք արդեն սկսել ենք կատարել, արդեն ունենք այդ առաջի շատ մեծ հնչողություն ունեցող հրատարակության հետ, դա նշանակում է, որ մենք արդեն ի վիճակի ենք համատեղ հասնել ավելի նոր և ավելի հետաքրքիր արդյունքների, ում հետ մարդաբանները, այսինքն գենետիկայի մասնագետները և հնագետները։ Մենք պարոն Ավետիսյանի հետ վերջերս էլ ունեցանք այսպես մի զրույց եւ հարցազրույց Պավել Ավետիսյանի հնագիտության ինստիտուտի հետ, այդ ինստիտուտի հետ եւ նույն Ավետիսյանի հետ մենք համագործակցում ենք շատ սերտ եւ կարծում եմ որ արդեն ընթաց կդրված է եւ ֆորմալ ձեւով է դրված եւ փաստացի ձեւով է դրված եւ դա շարունակվելու է Պարոն Եպիսկոպոսյան Քարին տակի քարանձավում ասել եք որ 10 սանտիմետր շերտ եք Չէ, Քարին տակում մենք սովորաբար ամեն տարի մոտավորապես 1.5 մետր ենք ուսումնասիրում, քանի որ տարածքը այնքան էլ մեծ չի։ Մոտավորապես ասենք 1 քառակուսի մետր է, այդ 1 քառակուսի մետրը մենք շատ մանրակրկիտ, շատ դանդաղ, շատ մեծ ուշադրությամբ մենք փորձում ենք բոլոր նմուշները հայտնաբերենք տեղում, գիտական լեզվով ասած, in situ, այսինքն տեղում, որպեսզի չափագրությունները ճիշտ լինի եւ հետագայում ինչու՞ չէ նաեւ մնացած նյութերի հետ կարողանանք համադրենք եւ համեմատենք։ Ես տարի նույն ենք մենք։ Միայն հայ մասնագետներն են մասնակցում։ Մեզ համար շատ կարևոր է, ինչպես ես ասացի, հոդվածները տպագրելուց մենք պետք է ունենանք արտասահմանյան մասնագետներ համագործակցության առումով, նույնը պեղումների ժամանակ։ Պեղումների ժամանակ մենք այս տարի ունենք 3 բավականին համուտ մասնագետներ Լեհաստանից, մարդաբաններ են 3-ն էլ, և դրանցից մեկը մեզ հետ արդեն անցյալ տարի մասնակցել է պեղումներին, և ոչ միայն պեղումների ժամանակ մենք պետք է համագործակցենք, մենք ունենք նաև պայմանագիր, որի համաձայն մենք պետք է նմուշների մի մասը ուսումնասիրենք Լեհաստանում, որտեղ անհամեմատ ավելի շատ հնարավորություններ կա, քան Հայաստանում, գործիքների, տարբեր ասենք սարքավորումների հետակապված, և ինչու՞ չէ նաև գումարների հետ, ֆինանսական, որը նրանք պատրաստ են ներդնել, ուսումնասիրել, և հետագայում մենք ունենանք նաև, ինչպես մենք ունենք առ այսօր, ունենանք համատեղ պուբլիկացիաներ, հրատարակումներ։ Այս տարի արշավախումբը միջև երբ է շարունակելու Մենք սկսել ենք ամսի 1-ին և ավարտելու ենք ամսի 15-ին։ Ինչ որ ուշադրության արժանի բան Արժանի բանը հետևյալն է, որ մենք սկսել ենք, ասում եմ, ավելի դանդաղ աշխատել, այն առումով, որ ավելի մանրակրկիտ ենք աշխատում, և գտածոների մեծ մասը արդեն տեղում է, ոչ թե մաղելով ենք նաև գտնում, այսինքն բավականին արագ պեղելով և մաղելով գտնել, ոչ, մենք գերադասում ենք հիմա ավելի դանդաղ անել և գտնել։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ մենք նկարագրում ենք ոչ միայն մարդու պատմությունը, մենք նկարագրում ենք նաև բնության ընդհանրապես, կենդանաբանական, բուսաբանական, մեզ հետ այսօր աշխատում է և հնեակենդանաբան, և հնեաբուսաբան, բավականին լավ հմուտ մասնագետներ են, մեր հնեաբուսաբանը հնագիտության ինստիտուտի առաջատար մասնագետներից է, և մեծ արտասահմանյան փորձ ունի, շատ լավ հրատարակումներ ունի, այսինքն մենք գնալով ուզում ենք հզորացնենք մեր թիմը, և բացի դրանից մենք ուզում ենք ոչ միայն լուծել նեղ մասնագիտական, նեղ մարդաբանական խնդիր, այսինքն ոչ միայն պատասխանենք, թե բնիկ ենք, բնիկ չենք, այլ նաև վերականգնենք ավելի լայն իմաստով մեր պատմությունը։ Բնության պատմությունը մեր պատմությունն է, մենք էլ բնության մի մասնիկն ենք, դա է մեր ընդհանուր նպատակը։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ շեշտեմ, նյութը, որը մենք ստանում ենք, ամբողջական նյութն ենք ուսումնասիրում։ Եթե մենք ի վիճակի չենք այդ մասը ուսումնասիրենք, մենք պայմանավորվածություն ունենք տարբեր համասարանների հետ Եվրոպայում։ Առ այսօր ունենք, ասենք, 1-2-3 պայմանավորվածություն ունենք, գնալով այդ թիվը մեծանալու է, ես հենվում եմ իմ նախորդ փորձին, Ազոխի քարանձավի, որտեղ մեր նյութը 20-25 համասարաններ ուսումնասիրում, և ընկերքը, որ լույս տեսավ և բավականին մեծ դրական արձագանք ստացավ, հենց դրա շնորհիվ է նաև, քանի որ ժամանակակից մեթոդներով լավագույն մասնագետները ուսումնասիրեցին այդ նյութը, այդ նյութի հիման վրա մի քանի թեզ պաշտպանվեց, ոչ միայն հայերի կողմից, երկուսը հայերի, երկուսը ոչ հայերի, այսինքն այդ նյութը ունի բարձր գիտական նշանակություն և միջազգային մակարդակով։ Դա շատ կարևոր է, ներառել Արցախը այսօր միջազգային գիտական շրջանակներում, կարծում եմ դա մեծ քայլ է։ Դե մեր համես լոմանա միջազգային ճանաչման գործով, անպայման չի, որ միանգամից միջազգայինորեն ճանաչվի որպես քաղաքական, դա մեր աշխատանքը չի, մենք գիտաշխատողներ ենք, մենք պետք է կամաց-կամաց ներառենք Արցախը միջազգային գիտական ասպարես։ Ինչքան ժամանակ պետք կլինի Քարին տակի քարանձավի գաղտնիքները պարզելու համար։ Դա այդ հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Իմ սերունդը, մեր երեխաների սերունդը, թորների սերունդը։ Այսինքն ամբողջությամբ ուսումնասիրում, մշակութային որոշ շերտեր պահպանում ենք։ Մենք միայն մի մասում ենք աշխատում, գնալով և տեխնոլոգիաները, և մոտեցումները զարգանում են, ինչու՞ չէ, մենք պետք է թողնենք, որպեսզի հետագա սերունդները կարողանան ավելի մանրակրկիտ, ավելի արդյունավետ ձևով դա անեն։ Ազոխի քարանձավում այս տարի ծեղումներ, Ազոխի քարանձավում այս տարի աշխատանքները կատարվում են գտածոների հետ, ծեղումներ չեն կատարվում։ Հույսով ենք, որ երկու տարի ավելի լայնացավալ աշխատանքները կկատարվեն։ Արցախում ուրիշ ի՞նչ հնավայրեր կան, որոնք սպասում են ծեղվելու իրենց հերթին։ Ես կարծում եմ բազմաթիվ, եւ այդ հարցին կպատասխանեն ավելի քիչ զբոսաշրջության վարչությունը։ Ես մարդաբանական տեսանկյունից եմ ցանկացած։ Ցանկացած, եթե մենք ունենայինք ռեսուրսներ, եւ մարդկային, եւ ֆինանսական, եւ ժամանակի հետ կապված, ես կգերադասեի աշխատել մի 2-3-4 շաբաթներ, ինչու՞ չէ, տարբեր խմբեր ունենալ, բայց դա պրակտիկորեն անհնարին է։ Ժամանակ կգա ամեն ինչ կլինի, կարևորը սկիզբն է։ Սկիզբնակետը միշտ զրոյից է սկսում, հետագայում կշարժվենք ու գնանք առաջ։ Thank you.